ورته وای هم لایان مې هر خو بیا زمر هاي سترګو سپینس سپینم پریس هم لایان حال کتاب لی مثال فرونه به آیات الله ولی ستر تک در لیدل چې دا الله پرته بیان بیان آیات وبن پیغمبر دی قران دی معجزات کدا نه تاسو ولی انکار کوي کفر کوي او انتم تشهدون پد غواهم یش د قران قبل یو دی هغه ات سرکین بیا خو سرږي کنه ودا غواهم یش هغه هلی کتاب لی مثال بسون الحق بالباطل ولی دا دند ته ملا تړلی چې بڅ کوي حق کډوي په چاب باطل بس ګوره یو خبره رښتا دا بل بیا دروغ وسټړي لیکل چېجه و اخري نبی قرایزي خو هغه دا تراسترګي وي دا ترانه دي کړ بس بیا یو بل فکر واچول بس ختمه دی دې اشتباه به خلګ راوست یو خبره رښتا هو کړ بل بیا دروغ لازم تلبسون الحق بالباطل وانتم تشت وتكتمون الحق حق دباج خو اغناوا چې به التباس اشتباه ول یند دوی ترتیب داو چې اول خدا حق منځري عام ترانه سي خبر راغی کبه خلل په خبر سو چې ها تورات کې نه دی لیکل بیا به نه داخله سره وجواله ولا هغه ودا معنا دا معنا دا معنا خدا معنا دا معنا بیا یې لا تاوځول یعنی اول خدا کوشش کوي توګه چې دغه نبی یو تایید والا خبره ته تورات د انجیل د بعد نه راوځي کبه څوک په خبر هم سو رابو وتل بیا به نو څه کوي سره کډه وډه کول خیر به فکر پاشل کن بس به سره ولا ولا دغه دندې دا ډول عمل دی راځي او حق یو ټوي او بیا چې هغه ښکارا سی بیا څه کوي خیر به کډوي تلبسون الحق وتكتمون البعض وتكتمون تلبسون الحق بالباطل دا یو دند او وتكتمون الحق دا یو بل دند او حقونه پټوي وانتم تعلمون شفه خبر یاس چې حق څوک پټوي نو دا غبا کوم انجامي وقال طائفتهم بالسازش الله لعنه يتبك سازش بيوك بيانا دا سره خورس فورس مختروان دي مخيون وتتراون والراسي جدا شكوك سبحان الله جدا دين قبل دن خلغا ركوس يخو دلي دلي وروان ولو تشل بعض مفسرين على تاريخ رانا قلت جدا خيبر يتم العيانو مدين يوكي مشوره قلت ايش وقي بس واسي داش دمزكي دورجي دمخ دا موږ پښتو کې د ماورز دا ورځ د مخ مې دا هیڅ د ورځ د مخ ورسي په دا نبی باندې داس بظاهره کلمه وایس بس دا شي منځونه منځونه څو سر وکي دا شي دا د شپې د ورځې دا اخره احساس د ورځې چې ته اخره سوا بس دا شپې مخ راځي به تر اوس بس دا پروپاګاندا وکي چې موږ خو ور خیال دغه پر هغه لوش دا هغه نبی وش کتابو کې کتل نو بیا حالوس موږ دا خیال څه دا هغه نبی دی خو مشالو دلته نږدې شو کلمه ما پر وویل منځونه منځونه وکړه د شه چې نږدې ورته وکتل وای دا خو هغه نه نو با بس ګټ د دنیا به حیران شي چې هو وای په خدای دا خو هغه وره يهود کور څنګه ملایان غریبان خود څنګه څونه انصاف یو کوي کنه هغه څه مراد کلمه یو مو ویل اسلام تر داخله هم شو خو بیرته دا ور معلومه شو دی خو علی علم دی کنه دی خو خلکو چې ور معلومه شو دا هغه نبی نه دی بیرته په شاولاد کني دی خو هغه یو چا ترال ګسره اسلام تر داخل دا شاعر به وکو دا عام يهودو چې دا عام غریب خلک دی هغه ته به شک کول وی چې یاره دا پران کاغه نبی وای نو دا هغه ملایان نو خو مانه به هغه ملایان ګرته و نامز می پلانای مونږی صاحب پلانای مونږی صاحب پلانای مونږی صاحب پلانای هغه ګورتول دا هغه نه دی کنه هغه سامیان د پر لوی سنت شو کنه هل تبا ده چه ده پار؟ ده مشرکانو ده پارم یه لوی سنت چه اگه کم عرب را ده خیلی دل پچیری فا اسلام ده اغو مخبم مونی ولسی اغا بام شوونی سی چه وووی یار مش خود جایل خلقی ده خوالی کتاب ده خود دام خبرو که ده اغا پیغمبر وینو خودش با منالای و دیو اغا ورلی در طرح پشاز ده سازه شی جور او بیا چه بورننو تل ده خلقو تا بیدا نور وسیعت وقی اپلانن چه بیجور کی ولی هی هی مولا ده بل چه سر بخبر را پرشتا مانا نمانی ولا تؤمنوا لأحد من الناس ولا تؤمنوا لأحد من الناس أرسل مثلا روانا فروغان شديد فلا تقول كده ولا تؤمنوا لأحد من الناس إلا لمن تاسب بوينا دل شاسر النمن يو أحد دل الإنسان تؤمنوا إلا أرسل الخلقون دعوه دعوه فاقود اتفاق کچی شکر پر دا خبر اتفاق دچا سر مکوی ان یو اتا احدو مثل ما اوتی تو آو یو حاجو کم این در رب اکمال اقرب العاقب سو دادوان این قرب العاقب سو دا حقیقت کی آغا مومن دیگی دی چی پس لا چورتو اس مفرول ورکو اس تو اصل مفرول ادھا لیکن دل تو ضرورت کیا دیئے دستا یا اللہ کی تقدیر را باسی باو سر آبازی بی آن جو کتا ہوئے چو بی آن جو کتا چی بدا خبر اتنی باو سر چاسی مطلچی شید چی باو سر ہوئے بیا اس مانا کہ مانا را بیا آگے چی طرح اگر بلرم لیکن اصول دے استعمال داری چی یو باو پر یہ ہوئی استعمال کی بجت وقت تو دو شیعر متعدید استعمالی دو حرف جر بی چی متعدید دگر چو کی اس ایمان لاس در دام استعمالی پچا سر تکرار آسی لیکن گورا استعمال کی بیا بنو دا اللہ سے ایمان درد سکی مکرتی یوگ منو بلا وہ یوگ منو دل مکمن یا دوبارہ تو کرا کر سکے نسبت کو تاکہ اللہ سے اصول تشید پتا دے کے خلاف چی دا پا بیا ضرورت نستا بس دگا ان پکر چوک دور سکتا جملہ یوارا والا مفہول ہے نو بیمانا چش بس دگا ہوگی دگا لن دگا نو ایک خبری دی ولا تو امنو تنسی باور اتفاق خبر ہے دا چاس ہے مبنی الا دا چاس ہے منی خبر خبر دا خبر دا چاس ہے مبنی خبر خبر ان یوگ دا احد مسلمہ ہوتی تو چی او کس تا دا خسان پرداسی وی ورکم کی دکا اسمی چی دا خوب سیوی دی یا دا خبر چی او کس تا خسان دا احد جمع دا بیا خود جو حاجی کم جاو رسا لیکن من چی جمع کی دی اللذی جمع کی دی تو دا قرآن کی سلاحات کی دا گرد اجتماعی جا فسا آدم دی فسا آدم بلاغت مقتمام خوانین اور استعمالات دا مساہم دا چی اللذی دا پاس غیر چاہ اسمانی دا من دا پاس بلد قرآن بدل دی آدم جمع دا جمع دا گرد اجتماعی او یو حاجی کم دا ممنی دا چاہ سکتا فدا خبر دا چاہ سکتا اتفاق مکوی کم او یو حاجی کم اندر بکم چه سبب غلبه خودی پیدا کری دا اللہ پا مطمئن این تیس به ملامت کری بس چه شه؟ دا خبر دا چه سرم ممنی چه یو چوب با بلده سی امت پیدا کری یا با نور دا سی کسان پیدا کری چه سبب دا اللہ پا حضور کی تاس بنی غلبه پیدا کری دی بی چه کری هست ملامت کری هست دا مطمئن دا بو صحابه مرتوه دا خودت تماشه دا پیش خبر داو ابو تو ہے کہ داستان سے تورات انجیل نہ دی خبر یاے تو احکام خبر تو تورات کو فلانی خبر ہے فلانی خبر دا خبر کو بولن دا معاشر مستس خلاف علی بطور دا گواہان کی چیز چیا اللہ تورات انجیل خود دا خبر ویلے بولو مدد اس خلاص جی دی بخطر شان تو ہے کوئی دلتا دا کو خبر دے اچھا بابا تے چسر کی بات مکو چیز مول رن دا کوئی دی او بل جتا بل رسول پر چاہتا ورکم جی یو دا خبابا منی یو دا یو چاہ سر منی چی یو چوب بدا سی بل پیدا کیلی چی دا اللہ پر مخ کی تری ملامت یا اللہ تک کل آسان سولا زو دی تفاصیل تحیران تون ایک سیزی نو جو یا نو ایک سیزی نو جو دا ردی دا مقبولی حصہ دا بڑا دا آبین کی جملے موقع رضا دا جملے مابین کمت دا کل ان الہدا خود اللہ چاہے تو تم کو مابے کی جملے موت رضا ہے جو تم در در پر سازش پتا ہے کو تک شدور دو ہے دستا سے سازش بار آوال لدی دستا پر مقابلے تاکہ یوں او دون کسی ہے بلکل راوان بلکل راوان چھ کل ان الفضل بیدی لا یوٹی مینش یہ کسی ہوتا ہوتا چھ گورو یعنی ستاس یوں دا سازش کری دی تو مدا خبر دیتا سازش نو ہو لکھائی دفعہ جواب ہو سکتا اے چیہ واقعا تو خدا پروگرام دو کہ چیز دفعہ چی دا ہدایت مخاون اس اللہ علی دا ہدایت مخاون اس سازش نہیں کی داو ہدایت واقعا دی چاہ کہا دی زمان او بھر دا اس دا دی حسد پر بنیان تیسی کرے چون کرے دی بتاگا بنیان ہے کہوی دا بتا ہو جوات کھول بتا جو رب اڑھو کر چی دا دکھا ذاتی مراس نہ دی دا دکھا شئی اللہ شئی دی تو دا حسد پر بنیان تیسی کرے چون کرے دی غلط عمل ولی دا چا شي د ګوتور کول کتاب ورکول دین ورکول عزت ورکول دا چا کا د مخیده ته یو ستوري جمع ته شاو دا هغه جواب په بوم کول ته فدا نه دي بلا مو تر زاو دا هغه باندې تنبیه کړم دی چې ستاسو د سازش بار اور نه دی دوی تر هغه دې چې دا سازش پدې بار چې شو خو حسن الله وکړه مګر ولی زه کدا شامل کړم ما به دې کړی شامل الا نه خلاصه دې مو سره مشه وقالت قرائبة من أهل الكتاب يعملوا في الذي يود على وبر الذي تبيروا لك وصلوا وداخل سي فظاهرة بالي إذا شيمان راوري بالذي أنزل على الذي رامنوا فهو كتاب بالي شاك بچا نازل سوي فالمسلمان نازل سوي أخبر بان وجه النار دولت نمخ وقتلوا آخره وبشنس ما جيكرين سبيرتا الهواء وليك يا كفروا لعلهم يرجعون شاهد دارس عزيز جربان بيش خلقا نور بامبو تردتسي أو بيتا بخلق الإسلام راوت ولا تؤمنوا دار ليه مقولات تخزي آمنوا ولا تؤمنوا آمنوا وجه النار ولا تؤمنوا ليه ليش مشتاق لجاز الخبر يوم اللي لجاز الخبر ولا تؤمنوا زوايا وايا لا قول هذا متعدي فلان صار ذكر ولا إلا هو ما يستطيع تشكاره سكر هو هي مشان تشكاره ولا تؤمنوا لأحد من الناس كاسي بدا خبر دچا سره منين دیو کس سره هم الا دچا لیک دیر تنواریان دی پدیر او جرات باندې ته مو کول نما خیا ور بدا ته دی چې دا خبر ته په نیمه سر بیا وځي دا تنواری الله ما دی باندې د دشتی په دا باندې د دوی جمله نه نه پر کړې دا څه په وځي جمله مو تر ځا باندې تر شو او نو وی دا په بل څه دی زه پاتې کول کوم ته جواب باندې شروع دی مقابله وجابر وجنالي وطلعت من اللي علي من تبع دينكم خبر الرساله تشاسر منه من مقدر على تشاسر من انت تشي اتفاق ما كويت بالتشاس الا علي من تبع دينكم اخدا خبر كم خبر من ايو تاع تشاد بقول كل شيء احد مثل مثل ما انتم تاعك وي دين تشاتاسا هي دوغنا خبر او ان يحاجكم ده ترى انا بياس او ان يحاجكم يا بتاسي تکی ملامت یہ اندر اپ کو شیری تا اللہ کو جو کی دام منے کی چاس دل تمہارے کی جملہ مار قضا اور یہ دل سیدا سے سازش ہے سید ہدایت مخین سے دعوی من المدعا و دل دار ہدایت کو علی شفا دے سوال دے اللہ والے جملہ مترسا ہدایت فاق دے جمهور مفسرین دے جملہ مترسا الا یسر انا باہی محیط والا راخص دی دام ابا کھونی دے سر پھڑے جی جو سلی کی ولئن فضل لي غره ما دي بي خبري لك انا على عدو جواب شدا سازش بني بايك تو حساب او عنا اجاره داري و سوال انا ودي تا خبر لك انا تا تش جابير لي دا بتشاي شي دا عندها شي تشاي و كيرس قل ان الفضل بيد الله دا فضل تد دين دا نبوات دا رساله او دا كتاب دا علوم دا وحي دا الله لا شيء شي ديوتي من يشاء شكم تشاي و كيد دو فش والله واسع العليم الله لا دوي وسط خاون دي دبي لوي فضل خاون دي ادي باس خبر دي چې څوک یې اخر دي او څوک یې دا اخر دي دا اعلی بس يخص بالرحمه مما يشاء وبخل للرحمه بني مختص كذي شد الخشي والله هو الفضل العظيم ده لوي فضل خاون دي ومن اهل الكتاب مزدد بيعملوا ده عمل ده خيانه دي مش خيانه او ده انا باقي في معاشرتي خيانه انا په فائده مو په دې کې دا حال په معاشره کې څه حال دی چې دا ست د داس مخلوقه په کې چې یو ولې دی امانت او ته چې دی په ولاته دي یو ولې دی امانت او ته چې دا چې ټول او په پر سر ولا نه ولا ته دا کې چې څه نه تاسو یو موږ د کتره یو خو دې چې یو چې موږ دی یو یو درې ما راځي چې نو وي یو په دې ما خبر ته الله يرزق من اسم خلق سلك توجا لك عبد الله بن سلام اراد ان يخدوه وفي الخرف شيء شيء من ليس سين سلام يذكر حوالا ولا ليس خلق جنب بيستا قلت لك عند ده والا اكثريه دي اتاك اكثريه دي لا شيء في لا است ولا لا او بيان دليل توي يعني مربوط بدا عقيده ما ممكن ده تخرج ده كل شيء ده عرب وعرب سرمان شفت شيء يعني ليس على يومين سبيل تام جاي لا قوم من بالي كده كل ديات سمعت جاي ومنهم من آل الكتاب من إن تعملوا بالله بخنثار يواده إليه كتور فخرو خرو والتيوات فخرو خرو طول ما يكسر أغدا درس ذات واپس كوي ومنهم ما غنفو كيستك إن تعملوا بخن بدينار كدأي أمن وقرر كما نوى تكشير بعمل يو دينار ولا جاتك لا يؤدي لي لا يؤدي لي إلا ما دمت عليها دا ناس فاقلتوا دا عارفة مثلا دا يوت الهجة ترامين والناس فاقلوا ناس فلتة تسار ما شابه وتولاك دا زمان في راب دا زمان في راب لا يؤدي لي إلا ما دمت علي إلا ما رسولة تشيء ما دمت قائما شيء أميشا دائم ولا يد علي يد الدر فرسان فاي بيح بين الزمان دا تاس خبيس خلق تدستس مهدري نا ولد نور خروت الكوريا ولا تستيب أبتت معونا وخيرت ويدا داخل دا مالی موزی بدست قاضی دوائی کا نا طالبان طرف چلتے پیچھے بلاس وہ مالی موزی بدست گرے کپڑے تلی ہوئی تھی کوئی نہیں سارے آگے سے بھی ہرمن پانی وہ ہے گنا پپا کی دچا ایسے آنے نا سبھی پھر امی نے پپا کی دچا جو تم جہاں پہنچ دو ارم فإن الله يحب المتقين ده متقين خلق إنه ده كوية واقع بشير شاية شاية ترامة تتشير شوية كافر وي ها هو يا أمانات كدر نصر كافر وي هم شتا تتشير شوية لكو يو إفادة وفاق بركيكا هو دي تستطيع تتوى يكو مهينة سبيل فدو كواني كودا ده ده إيجا ما المرات جايز نصر فدو كجايز نصر دو كيف لكو إن الذين يشترون بعبد الله وإيمانهم ثمنا قليلا بے شکا کسان چرا رسی بے حد اللہ و ایمان انسان من قلیل چی یہ قرضی ہوا ہے اللہ کا عہد دبا وادی کہ اللہ نے اس کی ودا پر قسم و ایمان ہم ہر سو گئے ہم قسمو بنی پا ہوا دو بن چل چلے بھی سمن قلیل نے سر خاوی میں سے تو وادی ہو تو سمو لو قانون کر دے کڑی ہو دے تک خاص قشتیں گا یہ چ خاوی تک سمن قلیل نے ولائے دخل چکی ولا دوبارہ بر خلا ولا کور چی برخی و شرکی و جی پاگا ورز باندی بدوی داگا سی سیان آستی چوری نا خانان خانانی اکوری چی شکی لارے پیشی ہے چی شکی نل چوری اور جاری جاری کنی کچا بلا ہو اللہ برخی و شرکی اللہ دی مجھنا معلوم کی اللہ دیر نمائی سی ورز دا چی برخی و شرکی جی تشکیلو نروانی گروپون روانی جنر دا او دا اسپین اس طرح پارسی جہنم تے روان کی اللہ مدی بچنو اللہ دیر نمائی سی ورز دا دا کسان دا چھو نظر بیدا کی چھو نظر بیدا لا قلا قلا رم بال کھچا کلا ولا گول فی الاخرۃ ولا یکلمهم اللہ اللہ بس بل اللہ دو نہ ہوتا بس بل لا ينظر الی تم نظر در رحمت کو جس کوئی نہ نہ کوئی کوئی دوری دوری اپنی سو دوری دوری دوری کاش کے سے جہان تو واچ ما ما ما ما یوم القیامت ولا یزکیهم لیکن جہنم تو راچو دیتی دے پارا نا دیش تسکیہ دے شبیر تے میرا آباز نزیج دے پارا دے وہ ایتا دے احانت والا آباز دے دے تذہیر والا نزیج لا یزکیهم ولا هم علاب الالیم دردنا آزاب دے وإن من هم لفریقی یلون انسلتهم بالکتاب سبحان اللہ تکل تک دلی راخش دے چون چون چون اس مزدگی چون جسارت دا خدای پا کتاب تغاقی دے تخدیرون اوزر شیف ہو نہیں نہ کوئی مجھے تفاصیل بھی کوئی نکتا کہ وہ یار تو بس صرف تقدیر و سرکشی جی بلے یہ تقدیر و سرکشی جائے مراد یہ کو بھی اور اگر مراد اگر بیان آؤ لیکن مانا تو دے چوڑ گا اگر آؤ آفیس سے بھی انتا وہ سرکشی جی چنگاز دینے چوب دیں وہ ہے جازاب والا آیا تھی ابو بکر صدق ہو سکتی یا میں نکتا فرات بھی رہو نا ولی نام نام تفتہ کتاب ہے نام نام تفتہ کتاب آگا خبر تقدیرات ہے کہ چارس مارن دا تورات مردن شمارن دا جب دیتا سب کفرات کی رکھ رہا جی رنگ پر داس واس الا گزش گوئے چکو گوئے دا توران دا مت نہیں سا داس بھی جو پر تھا او کر ہائے ہائے چون خبس خلا دی دا اللہ چون حدیث ذات دی دا دی وے دی دا پر چاتی تو دا تر وین دم من ہم لا فریق یلونی ودا لا تو دی دشتا چرا تھا او وی دا شو کی خالے چا دا اللہ دا کتاب دا سودا دا تو توران تفسیر دی تحریف پہ پچو لیتحسبون من الكتاب اچھ داخل گو تخیان داخل نظر کیو اکتام گوئے دا تورا آتا اس سر اچھ تحریف ہے وما ہو من الكتاب اعلا کیا گو مدہ کتا چیشی دا تورا مدد نو کس دا تحریف ہوئی چیرے گو لیا دا تورا کی چیانا دا تورا آتا آگا زیونا کیا گو پر دا بچ پورا گوئے چی دا پر آمار ہو مدے تاکہ کی بیدا تارا تحریف ہوتی چی بس بیابی تعلیمات بر رکوا وما هو من الكتاب ويقولون في هذا الخلق تويدا ومن عند الله تقنع سيل ذا اسمع لطرف صديد الله وما هو من عند الله ولكن قصد أن لا لطرف رام التفديق وامك وكي أتشوي ويقولون على الله كذب فألا يدوا أبتدل وهم يعلمون سعر فخم خلاص قرآن قرصد الله اسمع لطرف رام ما كان لبشري أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم دامز ملاه ورقود بنور حمسي ورواني مسألة رسالة يهود و نصارى بدغت خو أغلون مخالفت و مخاصمت دوی کاو جهان د پاره یو لوی سند او دلیل خدا اهل کتاب او کاکا دا خبر خلک دي که دوی ایمان راوړی بیا ټول جهان آس پاس څه قبایل د عرب ابو خو بیا یو من هم انتظار نکاو خو ګټه مسله چا جوړ کړې دوی جوړ کړې شواهد اور بینات ادله د اثبات د رسالت اللہ جل جلالہ کله یو تذکرہ په کوم شکل باندې دا د یو قطعه اور میثاق تذکرہ ده چې الله جل جلالہ اوس په څه سے بیا روان دي خو دا دوم دی چې بل را روان دي وإذا قضى الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتؤمنن به ولتنصرنه دام سیغا روان ده دغا عهد تذکره ده چه ده دغا پیغمبر او رسالت ده دغا پیغمبر اغا نبوت او رسالت ده خو لعزل یو ثابت شیدی چه تاسو ده دغا اقرار لح هر دور کی کری ویا هر امت لتاس هر نبی لخبل امت سنده خبری اقرار آخر سیدی اور تاس خلا تاسی است یعنی عام اہل کتاب خوب پر پر دیں پر نبیان و بعدی ہم ددن رسول رسالت او نبوت منر دا سی لازمی بھی جب یو عام فرد سی لازمی بھی مخی میں اپنے اور ذرتے ہوئی دیو دا طول جہان گویا یو دنیا او دا نبوت یو نبوت دا نور و انبیاء و شان نسبت و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دولات و دی من آغا گویا دا چیش دی والیان و چی مخیرہ گلیو جہان یو جہان دی نبوت یو نبوت دی و حقا دی دی اغا ما تحت زیلی شاکو لگو چی مخیر نبیان را گلی دا غا دا حقا دلیل دی چی اللہ ذکر کروی چی دا چول انبیاء و صلی اللہ هم دا وانا اخصصے ہو چی تاس تک دغا پیغمبر را آگئی پر دغا دغا دغا نقش باندی ایس و باغت ستو ایمان آوئی صرف ایمان نه چی مشتمن نه بس چک دی آغا رسول دیو بلکی چبا کوئی لکن سرون نه بیا با دا مرس دا کوئی بلا بے کرئی لدخل نفس کی دامش کارا سلج دائی و عظیم انقلابی پیغمبر دی دا دنیا دا قطم تانو تی قوتو سر بی مقابلی و جبری بیا با تاس چکوئی ملاتار کوئی دا اغا خاص عقدی گورا در تفا قرآن مجید کی متعدد اغا عهود ذکر کی یو میثاق غدیش بسور احضاب کی غالبا را دی حل تم تذکرت بردی میثاق دا چی دا وعدی و دا لوری میثاق منا غا تینگ وعدی چی مر پشتو کی چور دوان لوری ورد آئی اللہ جا رجرا رو ہوئی اور دا پورا انسانیت دا غا تذکرم را روان دا غا دھول سسکم دنیا نا دا دا حقی دنیا نقل دی دا حقیق دنیا نقل دی یعنی مثلا لکه یو مستری یو بنا چې یو نقشه جوړه کی یک انجینیر په کاغذ باندې اور د دنیا چشلی دی یو بنگلې او یو تعمیر نقشه جوړه کی بیا دا هغه مطابق د باندې په عمل کی بیا دغه سی تعمیر او دغه سی بلډینګ جوړ کی نقشه اول تیاری دا ټول ستاسو دنیا دا د یو بل عالم یو عکس دی یو نقشه دی لکه الله جل جلاله دو دا انسانان یو پیدا کړی ټول کنه مخکې پیدا شوی دی دا ارواح او وجود او تخلیق له دغه وخت نه لري چې انسان د مور په نس کې د څلور میاشتو بعد په دغه وخت چې د بدن شروع له دغه وخت څخه د ارواح او تخلیق نه لري ارواح چیر پیدا شوی مخکې پیدا شوی دی دا خود دا یو دا دا خارو دا خطو یا دا وینو دا غشو دا پلو دا ادو یو کوارا دا چی بدا کی اگر روح بیاتی سوالی آشان سوالی و اینا یو زن دی چی ما باق کی تیار دا اگر اصل انسان چی مخاطب دی او مکلف دی اگر دا انسان اگر اصل روح مولو تاسو سور دوی روح ور دوی اصل انسان اگر او اگر انسانان تبدر خدایش لمخا پیدا سوی دی طول و یک وقت پیدا سوی دی بیخی دیر احادیث سم پرده گواد او قرآن مجید کی رازی زخد ربک من بنی آدم من ظهوریم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالو بلا و توتر انسانیت دا بابا آدم دا ملاس خد اگر وقت اللہ جل جلاله بخپل قدرت کامله بانی بسرکی میران و بشکل بنی ورد ظلم لا را بیداد بیای طول و درول دا وعده زنی واسطه با دای مختصر وعده واسطه چی ایز استاسی ربیم کنیم ریفون اخرارو که ورتز مرد را دا عامو انسانان تو تک انسانان چی در قیامت دا آخری انسان که جاکی یک یولا طول فهاغا فهاغلول جلسات فهاغلول سمیناتی دا اللہ سا یوال گردو اقرار رچا کرے دروبوبیات کرے یو دا حاغا میساق دی یو دا غا آہا دیکھ دا غوانی دا میساق لفظ تعبیر قرآن پدا نکی چی آغا فهاغل کی دور تاکیب نم فهاغل کی بس خالی سادہ وعدہ ایسی نواق دل جس تا شرب یم کم نیم تا اسما پر بوبیات منی تی گردو لیقانو بلا ملکن ملی منو داش خلق لام تیر سیوی اولیاء اگر ویز مر اگر وعدہ فیاد چی پا لس کنی وصل کرے دا اگر روحانی دنیا از مر ریاض دا چی مر زخدای سر اقرام یو دا وعدہ دا عام وعدہ دا چی شو عام وعدہ لیکن یو ملاش تقریر کی خلق را جب کری نو بجلسی کی بیاد سفو کی لاس پا پورتے مجھے تیاری اس جہاد انو لاسو نگر دا پورتے پاگی خونو دا خلق آمی چپره راځه په دې مای څه دي د کلاس پورته د دغوځ بیا شي عملی مو خلاص بیا د خاصه پرواځ بیا د ځان څخه کوټی کار یا یو ځای کار یا یو ایرو کی یا یو مشر کی یو څه جوړ شي د الله جل جلاله د دې انسانانو سره یو په دام جلسه دا وعده واسه بیا د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ او د یو دو جماعت د مفسرینو هم دغه آیات تشریف دغه انداز کې دا وزه د ثوان بیا د جماعت د انبیاء او د رسول دا جلاد دی بیا څنګه دا بیا هغه د خواص او اجتماع وکړه دا بیا څه شو یو خام انسان اجتماع او پر انسانیت موجود وو بیا دا را جلاد دا علماء چې بیا له جنسي خلک جلاد دي د جلاد یا کول دي د دې د حال مناسب بیا له دې سره گفتگو کی د جلاد په دې نه د خواص او چاله له چې ګونه دروځي الله دا نبیان گرد به جلال بیای دوی تا آلائی دا دعوی دا دا خبر و شروع کرد ندوی شر دعوی دا ندا خشتی دا خواه دا عام که خونو گرد را آگر دیتی پا دل را آخد کی پا دل لوڑا کی بیت دا نمیولی چیز تا اسما پر ربوبیت منی خبر خو مسلم و دا بیا و پاد ویال دوی سر دوی دا حال مناسب چیش واقس آخد و پیمان قول و اقرار لوڑا دینی واقس دل بلبتا شفر دا ما نی دما سر چکل ما تاست نبوت دل درک کتاب می دل درکی حکمت می دل درکی یعنی لوازمات او متممات تشارات دل نبوت می هم دل درک بیا که تاست رسول را آگئی دا حقا پیمانو عهد و اقرار دی چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا علاوه دا نور نبیانی گرد جمع کنی چیزی کنیو علایده ی بیا جمع بیا او تو تاست چی که تاگه ترا نبی را آگئی دا غدرات خبره و دا غدرات سنسله و بیخو بیمنی گرد و الهوم و یمنو گرد و اقرار و تو دا گویا پا استثناء دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دانور سر ہے گرد و سر چیز واقس ہے دا غا آخد واقس ہے چی کس تاسی پتا وکی دا پیغمبر را رہے تو تسی منی تیلگو خالو اقرنا خالا فشہدو آنا معاکو من شاہدی دا غا لولا دا شنن ذکر کیج دا غا آخد و پیمان دے بیاید دیتن زم سلال حقی چی پسوری حضار کی رجی غریبا چی ریش من تو من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و آخذ بامی هم میساقا غلیل و دقا آخذ بیارا روادی پا بزر اکبار مجید بیای دا پنزو رسول و دا طول و رسولان و انبیاء و تی څوک را جلا کړ دا د عزت خصوصي د دې څخه دا ښکارا کی چې اغه الفاظ هم دا ښکارا کی د قران مجید چې د دې شریف بیا الی اوس جلا جلا واره اغه یو د څه واده واخستل چې بیا کړل دې نه مله نه هغه واده نه ده د دې شریف دا واده واخستل چې څونکی الله په علم کې مختی خو ما درته ولا نه چې وختي جوړ وسه الله تعالی علم الله تعالی معلوم یو ورکو د انبیاء جماعت او د رسول فرق دی بیاو اس د انبیاء او د عام رسول ډیر فرق دی یار رسولانو مقام لوړ دی ته چاسه د رسالت مرتبه لوړ ده پر نبوت باندې بیا رسول کی مراتب دي بیا اول العزم څوک دی رسول دی فصبر کما صبر اول العزم من الرسل دا چې د سره جلا جلا انفرادی انفرادی کو انداز دی واسطه چې پر تا په دا تکلیفونه او مسائل و علا بدل بین دی دا بیا پر ځای دی څه په کوي یعنی د رسالت د عام رسالت د علاوه چې څه شو د مرتبه وي نو تکلیف مشقت او مصیبت هم د عام مرتبه دی بقدر الفرد تر تسبن معانی هم من طلب العلا سحر الليالي بقدر الكد تر تسبن معانی دا اصول دي کنه نو چون کی د دوی د رسالت کی د نن یو خاص شانو الله دې څخه ته ادي او د دې خبري وعده واس چې په دغه رسالت کی چې یو نا پایان مصیبتونه او چې شي به حساب تکلیفونه در باندې راځي دا به نه څه کوي دا به برداشت دا به برداشت یو دا عهد دا د دې تذکرہ باندې روانه اوس مسرخلا شي هو یا کی یو فرد پات نشو چې په یو قسم نه یو قسم الله د دې څخه لوري نه جاته د چا غد مو واره د چا غد دی واره د چا غا یو واره د خو په هر حال د چا څخه یو شی ډوړه اخستې د چا سره دا عام انسانانو څخه پر دې ډوړه اخستې او بیا د اهل کتاب د اهل کتاب البته د دې څخه جدغه چه دی امر کتاب مانای چه کم انسانان برسولانو بانی ایمان راوه او دوی تا چه ورکولسو یو شریعت او دین ورکولسو باقایده خبال ملات ورکولسو دی تغو سخا بلا احد اقصد وادا اقصد سوه یو بلا احد و نسان سوه دی اقصد سوه دی چه دانگه تذکرم قرآن مجید دی لیکن دا نسوه در تواله چه دانگه پا علم ارواح که دی او کفص دی وجود اسخه چه کل انبیاء راله انبیاءو بیا نبی ستا وعده واخستله چیری وقتن په وقتن هر نبی او پیغمبر په خپل دور کې د خپل امت سره دا وعده اخیستې ده قرآن مجید خبردار دا وعده چې د اهل کتاب سره وعده اخیستل شوې ده البته دا نسو درته ویلی ته اوسه پورې زه پر تا دې ته نه یم رسېدلی چې دا عهد هم دا بیا چیری سوی په عالمي ارواح کې سوی الله ته خو کوم علم کې وه چې دغه خلک بدل دغه نبی و مکان جوړېږي دغه انسانان با دغه رسول چش جوړي امتیان جوړي چې دغه بیا جلا جلا را جمع کړي دا عهد ځینې اخیستې او که هغه وخت چې نبیان راغلل کتابونه یې راوړل چونکې د نبي سره هغه عهد اخیستل سوی په ایمان چې دغه رسول راغی بیا به تیک چک وي مني نو خو هر نبي دا خو یقیني دی چې پر دا باندې تمام کتابونه هم گواه دي روایات هم پر گواه دي قرآن پر گواه دي چې نبیانو د خپلو اصولو سره بیا دا وعده اخیستې پخپل دور هر یو بیا پخپل دور کی پخپل عمر سره ودا وعده اخیسته و زکه په هغه عهد کې دغه وعده هم شامل و چې د رسولو د نبیینو سره کوم وعده واخیستل شو چې تاسو به دا پیغمبر منئ نو په هغه په تعلیماتو کې دا شی هم و د نبی په فرائضو کې چې د خپل عمر ته به هم څه کوي وعده اخر کې چې اصلي پیغمبر راغی بیا به تیر څه کوي منئ و هر پیغمبر په خپل دور کې د خپل امتیانو سره دا عهد په ایمان قول و اقرار دا دور اخستی دی چه که ستاسی پر وجود دیگه کی ستاسی پر حیات کی ستاسی پر رد کی دا با پیغمبر را گئی چه اگر در رسول جهان در آوری مصفل دی کل ما محاکم نو تاسی به ایمانم پر آوری او چه بم کوری نو تنصرون نو نو لحاظا یو شه پکار نفس یو شه گویا نو جای نو کار نبی یوازی ایمان چه نفس بسوی منی شوو دا آغا رسول دی او یا یوازی چو نصرت لکه په غزوه احد کې دا سپیش شو چې بعضې یهود وجنګېدل راغل تیار شو ملګر جنګېږو په دې بنیاد نه چې موږ ایمان راوړی صرف موږ د تورات آیو حکم دي چې سبې څه کوي نصرت کوي موږ نصرت کوو ایمان دینا نه تیارېدل بهرحال به هغه معتبر نه له داود پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لو والله لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو ورځ د تورات یو فانه راخسته دی خو د دې د جوړه وسیله ده چې څنګه چې د تورات د دې شاته په چیږي یا په دې پر حال سمته یو ورځ لیدل دا یو ورځ ورته یو ابو بخرا اشعلو بالو کې د نور سره دا یو ورځ بخرا د دې احترام کو او څه کله دې هم شی د ستن نظر نه لکه دا نور کړ زموږ چې شته راځي دا چې نه راځي د موږ عبادت خالي ده او کله یې مارال او په خدای ته دې چا دور نه برت زګی لکه سپا دې نه راځي زه دلته چې دا کوم یو څه څه یې د ژوند د ټیګو دی دا راځه ورته دې چې دا کوي کته لې د خپل پیغمبر چشمې ګورما او نشانات او علامات یې په پیشن ګویا دې په ګور ته دا را فرض دې په لاره شته چې دې ګور ده بلان دې خو راځي خطر شته کوي کار ته چې دا دا اوس دور نه خورا به چې به مو تاوې دې ټول الله جل جلاله پیغمبر اسلام سلام فرمایي بیا چې دا تورات ورته ویله پیغمبر اسلام طبیعت ډیر داسې ورته خراب دا په دا مخ باندې داسې یو د خشم اثار پیدا حضرت صدیق مبارک ځینې کش کړل ول ته پوره رسول الله ته وګور مچ شوی ول موږ په تر پوره شي ته وګور رسول الله دا مخ داسې دی د لبی وي ته دغه تورات مبارک چې یې وس ول غزینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا یا پیغمبر اسلام خشم له ستند څخه دې مې وځه او موږ د چند په توګه خوشاله یو فرماس بیا ډول والله لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعي قلت تورات ورک دته لوسی کچيري موسی علی السلام پر سره خود ژوندې د ته په لیا چاره نو چې ما په ریوي مې کوله چې چې د دوست اون سره الله ډور اخیستې او عهد په ایمان ټول اقرار دې نه دوست دې دې راځي دې به تمه نو قران خو اڅوک په دنیا کې چې آسماني کتابونه له عام نه پریږدي نو دا خرافات او دا د اوس د بدعات او خرافات دا د خپل ځان څخه تراشیده قوانین یو ظالمانه او فاسقانه او د بېحیایۍ د بېشرمۍ قوانین نو قران خو موږ کې بیا پریږدي نه پریږدي تورات له عام نه پریږدي یتیمې کې نه کار د قران درست کتب خانه چندو نه لا الله جل جلاله دا یهود ته ور یادې چې ته خلا ته یې است ته یې شتوا دا الله پر دا مو کله په چې دا پیغمبر په دوی ته څوک یې نو ته خلا ته یې است دا ته ته شتوا دا چې دا وخت رسولان دا وخت انبیاء او کتابونه هم په داسې شی وو اصحاب شریعت هم دا غوښ څه خی د دې ذکر کول د رسول په عنوان یې لکه ذکر د چا د نبیینو په عنوان یې د چا په عنوان یې د نبیینو په عنوان ځکه په مقابله کې دي چاو ځکه چې دیو سړي د پاره عهد او پیمان دي نه اصل کېدی اگر چې د په خپل ځان کې د نه په دا جماعت کې د انبیاو جماعت ته چا موجود د رسول هم موجود لیکن چې په مقابله کې دي شخص د دې تذکرہ کیږي دا یو فریق په انبال بل فریق نور دې څخه د ټول څخه تابع پچاو د نبیینو کې نه پچا د رسولو بچ خبرم سر لاشیش کنه خلاص خدای په کوم نظر څه کوي وی دا هغه تسلسل دی د چا دلایل شواهد او دلایل بینات د نقلي دلایل دي چې شو وا چې دا تاسو ته کتابونه پر دا دواد او د دې کتابونه پر دا دا دا ټول تورات او انجیل نه پر دا دواد خبره باندې دا کو دا کوم قران اعلان ته کوي تورات پر دواد انجیل پر دواد هغه چې اوس موجوده په دا اوس موجوده تورات کې دا خبرې موجود دي دا خبرې موجود دي الله ورته وسره واخ دا تورات راوا دا څه ده کوي نو بیا ستا د فاره یو وجستا یو دلیل ستا د انکار چې بیا تاسو ته پیغمبر سره څه شو مناظرې کوي مباحثه کوي بلکې خو تاسو ته خپل معلومه او بس دې پر ځای تاسو په الله ورته پیغمبر مننه دوه بیا ده نه پکې څه دا خبره ده یاد وردا او نو یاد کوي خبره وذكر اذا قضى الله يعني اخذنا الميثاق مت واخت له وعده د چا سره د نبیانو اذا قضى الله ميثاق النبيين دعوه له دې واخت له کمه لما اتيت چکله هو تاسو ته د درکول شو من کتاب وحکمت چې کتاب هم درکول شو رسالت هم در درکول شو او دغه لاس بیا دلته دغه ښکاره هیڅ بدوی چې څوک هم سه وایس رسول هم موجود دي د شریعت وال خلق هم پکې موجود او حکمت مل بابا درته ویل دا لفظ د حکمت لما بلغ عاشد و اتينا حكما و علما كل الناس حكم ده علم واي كل ده الناس ده علم واي كل ده حكمة ده علماء محققين ومفسرين وده غرائل بل كتول بدا متفق دي چه علم وحكمة ده ده نبوت ده لوازمات او كلا نبي نبوة نبوت بسان كيو ناقص شئ دي ده تجنه وكي زكت شئو فهيك جي هم سر نخلاصي ده ده وحي وسيم نبدأي تو زکه دا د نبوت ته چا څخه دي د متممات او لوازمات څخه کله مرسل نه دي دانش مرسل نه دي پوها نه یوس پوها نه دي نو خو بیا په جهان کې به تعبیر دي نه کبه تخریب تخریب پکوي نو یو جاهل او ناپوه سره احمق سره جاهل نه احمق سره یو ناپوه سری ته علم په لاس ورکا ملا آیا دا په جهان کې بیا د اصلاح پر ځای باندې افساد راوړي دنیا تباه کوي خو په یوه یې نه نو خو یو یو لالا دی نو یو یو ماما دی که یو گوشتی و غوی دی که او تا دیو علاقه اون مستازی کل پا نامه هم وزن بی بختی دار رمان چکم چه آر سه وقت نگو بیا زی نبوات خو یو در درون با دی لتا اغا پخپل مواردو که استعمال دی اغم اولادی بی خبر اللہ او در خبران توائی دا نبیان توائی چه کل هم تکتی کتاب آو چو حکمت دل درکیون سو ما دل درکی ما دل درکی چې دا می در لما دی من کتاب و حکم ثم جاءکم بیا تاسو ته څوک راغی یو رسول مصدق لماما دا رسول د تنجیر له وجې د چا نه دی دا تنبین له وجې د چا نه دی د تنجیر نه دی چې دا معلوم رسول دی یو رسول د چا لکه نو شاک چې دی ته وای کله ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفس حتی لکه رسول چې یو غیر معین یو غیر معلوم شخص دی امراض دی دلتا آغا چی نت دلتا سوک دی امراض دا آغا خاص پر غمبر دی امراض تو دا بانی بحر محیط و شباس کری رسول و مصدق و لماما چی بیا تاس داس یو عظیم پر غمبر راس چی آغا داس فتی مصدق و لما ما کم لما ما دغس کا داد دغت آیا چی دا وش مش پر باس پر گوباز علماء اگر شاہ عبدالقادر صاحب هم دغس خبر رہے باج علماء د دې څخه عهد څخه عهد چا پسې عهد على اهل الكتاب دي د دې څه شي نو نسبت چا ته کړې دي بیان ته کړې دي دا معنا چې هغه عهد د نجالو په ذریعه دي نه واخستل شو لا اهل الكتاب لا امم سر لیکن هغه خبره شخص نه کوي تحقیق د علماء دا دي چې نه دا څوک دي نه ورته دا خو دي نه بیان دي یعنی نه بیان هغه دي چې په دوی باندې دا وعده اخستل شي دي دا ندا جلدی پر ذریعہ بندی چاہ سرا دالی کتاب سرا سرا سمجا رسول مصدق لما ما آکم لما ما آکم لما دا آگا تصدیب دوی چاہ بتای سرا در سرا دی دا تیتا میدر کریو دا غلا سمسا شکا رکی چی دا آگا دو پیمان دی چاہ سرا دا انبیاء اس خاص تصوی نو بسا کوئی چی دا دا ترانے لتؤمنن نبیهی و لتؤمنن نبیهی و لتنصرن نهو تو چون تاکیدی الفاظ بندی بیر تاکیدی الفاظ دی قسم که قسم خو لري البته جواب دی د هغه چا د هغه چا چې هر کله چې د وضو حتما لازم ان پتی ته کو د تو من نبیه ولا تنصرن له دوای خبر ایمان تم را وړي ور پای اتباع او پیروي به هم کوي چې هغه د د څنګه در شو یا غره کم به مده د عبادت هغه ټول طریقې چې تکي به در شو له هغه به مده او بیا چې کله د ضرورت پیدا شو دي چې د مخالفینو د معاندینو په مقابله کې جمکو ته ضرورت پیدا شو مالی او جاری د سر او د مال نصرت ته ضرورت پیدا شو د ده به څه کوئ زهرا عظیم پیغمبر دی جهادو نه بوي قال اخرتم اخذتم على ذلكم اسري الله دغه پیغمبران ته دا جماعت وویل کم کسان دا خاص کسان جو چو خاص دا د خواص جماعت اقررتم اي دې پر ته خبره اقرار وکړه لسو ومنل واخذت تاسو دغه زما عهد او پیمان واخستې الا ذالکم اسری پدا غشت مو واخستې چې دا ما نه کړ یعنی دا نه بوت مو قبول کړ پدا غشت بشکوتو سبحان الله دا بالکل قران ناطق دی بندا خبر چې ټول انبیاء ته نبوت پر دا غشت ورکول شوی چې دغه پیغمبر علی دې دې منی دې په خپل نبوت سره دستبردار کړي تقریبا الله خبري د سپرداري کیږي چې زمت بوې بیا به تابع مضبوط شوږي هغه پیغمبر وی تاسو په پای کې چای على ذلكم اسري بدا غشت بني على ذلك معنا کوم بدا غشت بني اسري دازما بار او دا بوج دا مواقف دیني بوج نه چاري دا نه مواقف دي بیا وایي چې بدا اسم معنا دا چې بدا غشت کم شد لتؤمنن به ولا تنشد غشت بي کنه شرط یې کنه بدا غشت بني تاسو دغز ما ما دا سوی بوج دا تاسو بدا غشت قبول کړئ دی ورته وو په دا غشت مو قبول کی کچری دی راغی مول و بیا ایمان هم پر اولو نصرت په هم نو بیا ته نبوت په دا شرط ور کول سوی کتابونه او علم می حکمت په دا غشت ور کول سیو دا ته په مدار ته دې بیا څه کوي دې به تسلیم وي دې به ایمان پر اولو او نصرت دې بیا الله دوباره دا په تاکید جملې دي او عهد او سنت دې جهان چې دا دغه سي عهد او ایمان د کولو اقرار په وخت کې دا سره تاکید کوي دا غشي تاکیدات لیچ دوباره به ته ور باندې تکرار کی تو وای وای اے په دغه شت ګومنل دا خبره دی ګومنل اس خط په ورګه ورګو واخذتم على ذلكم اسمي واخذتم تسب دغه شت على ذلكم انا په دغه شت چې دا د بیان شو چې په دغه ذلكم اسم شریه ته دی ایمان او نصرت وای وچو ایمان او نصرت په شرط باندې چې ایمان په چا باندې په دغه رسول نصرت دغه رسول په دغه شرط باندې تاسو قبول کی واخص څوک نو واخص اسری دا غبار او بوج د نبوت دغه ته خبره دا دغه ته خبره ده چې نبی بیا له خپل نبوت د سپردار کی معمولی خبر پدات ملا ولا ته خپل د سجده کول امامت د سپردار کی پیغمبر د چا د سپردار کی دی د نبوت نه د سپردار کی دی الله د يهود نو سلام ته وي د تورات انجیل په دادی دی دا تج خلاتی از خو پیغمبران ته پیغمبري او نبوت په داشت وکول سوی چې تاسو به بیا دا پیغمبر باندې ایمان هم راوړی او دوسرے ته کوئی ټینګ د کم ته څنګه کجې ولې خپلې اس چې بیا د ته ګوري نورې ټینګ وي قالوا خرنا قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين سبحان الله څومره کوي دلایل دي څومره حقایق در سره وي قالوا خرنا بتول خارو کې بالکل په دغه باندې موږ خار دي که دا عاشق در سره منلې قال ذا الله وكل فاشهدوا تدل خبره گواسي تاسو گواسي بیا بس تاسو متونه سبب دي څه کوي بیا مخالفت کوي تاسو ته منسوب خلک تاسو ته منسوب خلک بیا ور پیغمبر په نوم لري نه مني بیا فخرت کوي کی گواہی کوه کوي دا آیت قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين تاسو په دغه قول او اقرار او په دغه دوره باندې په دغه عهد په ایمان باندې گواهان سي زرم الله او زه په گواهان دا دوره غټ عهد په ایمان دی دا غ خاص سیمینار چې څوک راځي مو کوي خالی ام بیاو بل څوک نو خالی ام بیاو دا نور نه دوی ول وځي ګول ول ول ول خالی نبی ام پات رسول نبی ام پات یا خاص خاص خبرې بیا ورته کوي یا ایه الرسول کلو من الطیبات و عملوا صالحا پاک روزی بخوری کن ها د نبوت یو شرط دی پاک روزی د چمردار گیډ دی بیا چیرې دا پاک انوار دا پاک علوم د تچیرې استقرار نس پاک دغه دا شرط دی دی وا و انا معکم من الشاهدین فمن تولى بعد ذلك ظاهر خبر ده چې د عهد او پیمان چې د نبیانو څخه عهد او پیمان شو د خودي تمام اهل ادیان او عهد او پیمان په دې خو دات شو چې دات شو بیا وایس دات شو دا بعضی خلک بعضی مفسرین چې دغه عهد او پیمان عام اهل کتاب بولي اگر لته وې شو دا لفظ د نبیانو په شان کې مشته نه ښکاري کیږي مناسب فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون وځکه دا د نبیانو د حال سره مناسب خبره نه ښکاره کیږي د دې معنی چې بعضی خلک بیا تولا کوي یعنی مخه آی د دې خبرو نه انکار کوي او په هغه باندې الله فتوا ورکړي چې دا بیا څوک دي او خواقا او فجار دي ځکه نو دا د دې هغه ځینې جوړي لیکن دا خبره نه ده ځکه دې ته هیڅ ضرورت نشته چې د انبیاو سره هم واپس تل شو د عموم خو خود به خود به کې څوک څه دارې نو دا اوس خو عافی دي خدای ته نو ځکه اوس الله جل جلاله یو عام کلی بیان دي چې کله د رسولانو سره او دا هر رسول ته ذریعہ بیا د چا سره واخ واخ هغه دا هغه امت څخه هم هغه د اتباع څخه هم عهد اصل شوی اوس دا قانون یو عام کلی ده چې هر څوک دغه عهد نه بیا انکار او اعتراض وکړي نو هغه په فساد کې وي که څه هم دا زړه خو نه چې خامہ غلې نه بیا د نبیانو په دغه عهد په ځمې کې خطوب هم پکې راغله نور هم پکې راغله. نو دا په من تولله بعد ذلک دا په اعتبار د چا دی؟ دا مضبوط په اعتبار دا اتباعو دی. دا په اعتبار د چا اتباعو او یا که دا هغه نه وي دا تر الفاظ خو دا خو شرکی الفاظ دي. صرف نفس هغه کمال قباحت او شناعت دی خبرې ښکاره کوي. یو فرضي خبره ټوک وي یو فرض وي یو تقدیر وي لکه قرآن کرته پټک دی ویلې نه ته بعد اهوا او مماد لري بعد لري جا کبھی نه لای په قرآن کې چې بار بار نه راته کنه ته خبرې شام دی نه چې دا وي اردو نو ساراو اتباق بیا تا وکړل پس نه دي چې تا ته واه تیرای د ټوک په ظالمانو کې شمار شي. نو ظالم د فاسق خو یو غوږ مونږ دی نو ظالم په نام ټوک وي ډیر وخت دی تر فاسق په پښتو په یم اولین اشراف ته لای احبتنا عملو قران کې الله خپل پیغمبر ته وایي چې بل فزي او تخریب یعنی کې وکي دا اوس بل خبره ده د تفسیر دې څخه وکړو کې تعلق په مهار پوری راځي دوه یا دې شي تعلق په مهار پوری راځي دا ضروري خو نه ده چې کې لیکن نفس الله د دین ته هیڅ کار کوي ته دغه عمل پته کې نتیجې دغه عمل څه دغه شی او دغه عمل دا سبب وی الا تدل د دې اوس هغه کې کله کې شي انکار د شمس طالعه تر بنهار تدو د شمس مو وجود الا د وجود نه هر دی اوس که ځان مرد نه راخ دې نه راخ هیڅ مله بس څه کار دا خبره ده دا خبره ده خو من تولا بعد ذلك که چا بیا شاو ګرځول د خبرو پس دې دا شخې لوري ده څنګه دا اقرار د خدما اولایکم الفاسقون دا غو بیا د چا څه دي دا خلک هغه خلک فاسقان فاسقان یعنی عام اصل فاسق نو دا غدی چې الله سره دبر چینګ وعده او قران او دا الله سره عهد او پیمان او دون چینګ لوړ خدای دا ورک او هغه دون غټ لوړ نه دوا او بیا دغه باوجود ذات مخالفت کوي او دا خود شوې ده په دې فاسق خدای افا غیر دین الله یکون ولی اسلم من السماوات ولا معلوم رسول مخیب در چې دې پاکی کټ کی یو تین دی دې دا یو تین دی رسالت یو رسالت دی دا وخت ته وخت چې د زمانه او هر امت جلا جلا راتل دا نه مند ګارو دې دا را یو البته دا اعداد عبادت دا اعداد په طرق کې بل لري خلاف دی دې څوک یو دی دا لیکل چې پر څو ولاتی دا کېب دی د قیام معنا دا چې په کوم شي موجود دی دا دوام پکې موجود دی دلی دلی کی جنار از بتی جنا البته ظاهری شور به خامہ بار د عبادت ټول تر کې چې په پروه دی د ایمانیات په مقابل کې هغه څه پروه تر کې دا عبادت ټول تر کې به یا له کثرت په کم په کې کې لږ خود فرق راځي مزدا درا کول رکوع به یې پکې کې او کې به نه منځونه مو کینځي کې به څلوري کې به درې نفس دا په هر دین کې سوي چې مونږ پکوي دا دا دا دا دا دا دا هیڅ کله هم بلم نشته شوی چې پر ته باندې مونږ نه دی فرض شوی لیکن ها دا چې څو واره دروځي اته واره اترې ور یا څلور واره په کوم کیفیت باندې رکو پکشي کیه نه پکشي کی دا دا دا دا څو دي پروت افا غیر دین الله یو ښکارا سولې چې دین خود هغه دی چې پیغمبر راوړی دین هغه دی چې د هغه زمانه چا راوړی پیغمبر راوړی او دا هغه اصلي نماینده راغلی چې دې د الله برای راست نماینده دی یو خدا د نماینده نماینده ګان یو څوک وی برای راست نماینده برای راست الله نماینده نو دا چې د تراغه بیا لازم دی بل دې ته نشي بیا هم نه چاته دا کی افا غیر دین الله یو خد آیا خوب آیا خود غیر دین الله آیا دې ته نشي څه کی نو چې کله یو ارتي مقرر شو دا غدي نو بیا کدا کی ولې هو اسلام من سماوات او ارض او وکل ا وی لیدې ترجو یعنی دې خو په تمام کائنات کې د اطاعت نوم دی اطاعت څنګه دې شته پیغمبر وای اطاعت دا وای پیغمبر وای الله وای دین خو صرف دا نه چې انسانان بلکې پر کائنات هم د الله اطاعت تا شاعت تسلیمی خم دی دا اللہ حکم تسارت تسلیمی خم دی کہ پا خوشوی ہم اور کہ نا خوشوی ہم کافر ہم پا یو نو آبان پا یو دون دا دولو کافر ہم اطاعت کیوی غم متدین دی زکا جی اللہ کم فطری صاف دا تور کری دینا دا فطری صاف دا بانی ہوتا ہے ہوئے اللہ دا طرح پیدا کری دی انسان چی دیکھو فخشوزی سر بے جب بھی دانا این چھر اپلا پوسن دا پورا کافر ہوئی ہم دیکھ دیلے دغت دغه غالب نه د دقیمانی د بچولي دې وته یې نه زه نه تل چې دې سرلاندې کې او شه لوی ټیکن دا نه ده څه دې هم په یو خېمانه باندې یعنی یو تکمینی معاملات یو تشریعي معاملات په تکمینی امور کې تمام کائنات د الله د دین د الله په اطاعت کې لګیا دي کله چې څوک هم دغه قوانین څخه د فطرت دغه قوانین څخه د تکوین سرغړونه کولای نس کوم نه چا په کوم ورځ چې الله دې چا د مرګ فیصله کړي چې هر څو کافر وي غټ وي هم هغه د اصل له مرګ څخه بچ کوي نيسه کولای دیم دیم مجبور دیم مجبور دې چې په کوم رب باندې الله پیدا کړي د کوم صلاحیتو استعدادو مالک الله پیدا کړي دې خپل صلاحیتونه بدلوي څه نه دي څه د صلاحیتو تهذیب بل شي دي هغه قدرت تر د کسب په دایره کې ده نه لیکن نه د چا د صلاحیت تبدیلی د هیڅ حکم نشي کولای دا څوک یو څوک د جهان لا نه شي کولای چې یو غبي محض دي د وخت زمانه یو نابغه دي جوړ کی د یو پوهیو دانار زکینه او فضی دي دي جوړ دا د چا په واسه پرانات کوم څوک چې غبي وو هغه غبي هغه غبي د چا په واسه پرانات نه دا قوانین د فطرت دي الله په دا پر کائنات ماته سب تسلیمي خام دي دا څوک چې ما دي نه وي ولو هو سما من في السماوات او حال دا چې ټول تسلیم کړی دي تان مان في السماوات والارض تواعوا وكرها دا ټول دنیا ته بشمول لدا انسان بشمول لدا انسان لدا انسان تان او کرها یا په خوشوي یا دې تسلیم کړی جانونه والا کوي دې تسلیم کړی دي مان في السماوات والارض تواعوا وكرها ويليه ترجعوا يرجعون دا غرب ته بده ټول کائنات دې ته اعوذ بي ټول بده ته دې دا د چا په وسه پرلا چې دې دې دې نه انکار وکړي چې زه ورته نه ځم دې په دې کې ګټه به بریک نو دې چا وکي دا هغه دې جملې دي په بل انداز باندې دا په تغیر د عبارت هغه دې جملې دي چې دې بار بار دا تذکرہ کوي خپل ایمان مظاهره کوي او خپل ایمان اظهار کوي جمعټ بنې مړ بنې حضرت طول انبیاء چې راغلي او خدای غوړي وو د زده نه مایده کا هغه ایمان